شب بخیر کوچولو. به نام خدا. سلام به شما کوچولوها و گلها و شکوفاهای قشنگم. بچه ها میدونم امشب شیرینی خوردیم، مگه میشه شب ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام آدم شیرین نخوره؟ درسته که فردا سال روز ولادت ایشونه، ولی میدونم که امشبم شیرینی خوردیم. نوش جونتون. خب یه سوال، شما خودتون کتاب میخونین یا براتون کتاب میخونن؟ امشب میخوام قصه قشنگی براتون بگم که در این قصه سه تا دختر خوب به اسم مریم و شیما و سارا با هم دوستن. مریم کتاب قشنگی داره و دوستاش دلشون میخواد کتابشو ببینه. اسم قصه امشبمونم هست کتاب مریم. حیات خونه زیبا درخت سیبی زندگی میکرد که بعد از زهرا، عزیزای من، سارا با دوتا دوست شیما و مریم زیر سایه درخت سیب یه قالیچه کوچیک پهن میکردن و با همدیگه بازی میکردن. یه روز که دخترا بله دور هم جمع شده بودن و نشسته بودن روی قالیچه قرمز، مریم کتابی با خودش آورده بود که جدید و زیبا بود. شیما کتاب مریم رو برداشت و گفت چه کتاب قشنگی. سارا گفت راست میگه، چقدر این کتاب قشنگه، میشه منم ببینمش؟ بعد سارا کتاب رو از دست شیما کشید تا اونم نقاشی های رنگارنگی کتاب مریم رو ببینه. اما گلای من، با این کار یه دفعه گوشه ای از صفحه کتاب مریم پاره شد. شیما گفت وای سارا چی کار کردی؟ سارا گفت تقصیر تویی که کتابو محکم گرفتی و نمیذاری من نگاه کنم. بچه ها، مریم نگاهی به کتابش کرد که حالا یکی از صفحه‌هاش یه خورده پاره شده بود. بعد نگاهی به دوستاش کرد و با ناراحتی به خونشون رفت. شیما و سارا نمیدونستن باید چی کار کنن. آخه اونا که نمیخواستن کتاب پاره بشه و اونا ناراحت کنن. اما خوب این اتفاق افتاده بود. حالا مریم هم قهر کرده بود. با رفتن مریم، شیما و سارا شروع کردن به بحث کردن. یکی میگفت تقصیر تو بوده که کتاب پاره شده. اون یکی میگفت نه خیرم، تقصیر تو بوده. مامان سارا که سر و صدای دخترا رو از توی حیاط شنید، اومد و گفت چه خبر شده؟ چرا اینقدر بحث میکنین؟ مریم کجاست؟ سارا کتاب پاره شده مریم رو به مامانش نشون داد. ماجرا رو برای مادر تعریف کرد و گفت خب مامان، تقصیر من چیه؟ من که نمیخواستم کتاب مریم پاره بشه. شیما گفت خب منم نمیخواستم، تقصیر منم نبود. مامان سارا گفت ببینین، با این حرفا چیزی درست نمیشه. این که هی بگین تقصیر من نبوده، تقصیر اون یکی بوده، اصلا درست نیست. وقتی که اتفاقی میفته، به جای اینکه دنبال مقصر بگردین، باید دنبال یه راه حل باشین. سارا گفت آخه مامان چه راه حلی؟ این کتاب دیگه پاره شده، مریم هم با ما قهر کرده. شیما گفت من میدونم چی کار کنیم. برای اینکه مریم با همون آشتی کنه و دیگه ناراحت نباشه، چطوره برای اون یه کتاب جدید بخریم؟ بله بچه ها، سارا و شیما به همراه مامان سارا رفتن به کتاب فروشی. بعد از خریدن کتاب مامان سارا گفت: خب دخترا، حالا وقت آشتی کنونه، باید همگی با هم به دیدن مریم بریم. و اینجوری شد که دخترا به همراه مامان سارا به خونه دوستشون مریم رفتن تا از اون عذرخواهی کنن و با کتابی که برای اون هدیه خریده بودن ناراحتی رو از دلش بیرون بیارن. عزیزای گلم، چقدر خوبه که اگر کسی به هر دلیلی از ما دلخور شده، سعی کنیم با کارهای مختلف دلخوری و ناراحتی رو از دلش بیرون ببریم. مثلا میتونیم به دیدنش بریم، برای اون هدیه بخریم. بچه‌های گلم، هر کسی برای آشتی کردن قدمی برداره، خدای مهربون خیلی دوستش داره. و من میدونم که شما یه عالم مهربونین و سعی میکنین همه رو خوشحال کنین. خب من دیگه باید برم، شما هم باید لالا بکنین، با دوستاتونم همیشه دوست باشین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگی شما.